کم خلق چی کفر کړو او د الله د لارې نه خلق منی کړل نو الله داوی عملونه ضایع کړل.